دا علاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږنیومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده نولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده اقرا بسم ربك الذي خلق اول ولا اے پیغمبر از خپل پروردگار په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړ خلق الانسان من علق د کلکې شوی ویني له وی ټوټي څخه انسان هست کړ اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ول ولا استاد پروردگار ډیر کریم دی چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم وښود انسان ته هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهید کلا ان الانسان لیطغى ار رآه استغنى هیڅ کله داسې نه ده انسان سرکشي کوي په دې اساس چې هغه خپل ځان بې نیازه ویني ان الى ربك رجعا دا چې حال کې چې ورګرځیدل او روم رو هم دا استاد پروردگار پلوری دي او ايت الذي ينها عبدا اذا صلى ته ګورې هغه څوک چې یو بنده یعنی محمد منع کوي کله چې هغه لمونځ کوي او ايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ستا څه ګمان دی که هغه بنده په سمه لاره وي یا د پرهیزګارۍ ښودنه کوي ستا څه ګمان دی که دا منع کوونکی شخص حق دروغ ګڼي او مخ واړوي آیا هغه نه پوهیږي چې د ده کړه الله ګوري كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة اذ كلا داسي نده چه گمان كوي كاغل دغو كرو تخلاص وان نخلي نو منگ بايد وچ ولی ويخت تصني وني سو را بای کاغو ده هغو وچ ولی چه دروغ جن او دير زياد خطا کار ده فليدعو نادية سندو الزبانية پریگدا هغه د خپل ملاتړ کوونکې ډلې ته بلنه ورکړي موږ به هم د عذاب پرېښتې راوغواړو